खुदा ने सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न देके खुदा ने तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया जी आया चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया जी आया चलो इस बहाने तुम्हें भी सितमगर नहीं हो तो रुख से ये पर्दा हटा दो ये पर्दा हटा दो हटा दो हटा दो दादा अपने चेहरे की हमको झलक तो दिखा दो अपनी आँखों में असर पे जी दिल क्या जिगर क्या मोहब्बत की नजर क्या के सर पत्थर से टकराओ तो उस पे हो असर क्या अपनी आँखों में असर पैदा करो दर्द दे जिगर पैदा करो बाद में जल में हमारे देखना पहले इसका दिल नजर पैदा करो अरे सितमगर नहीं हो तो रुख से ये पर्दा हटा कहते फिरोगे दीवानो खुदाया खुदाया खुदाया कहते फिरोगे दीवानो खुदाया खुदाया हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न देके खुदा ने है किनारे के लिए दिल मचलता है सहारे के लिए हुस्न आशिक की नजर के सामने आप आता है नजारे के लिए गलत दे ये पता नहीं करे हम सा उठती है किनारे के लिए, दिल में चलता है सहारे के लिए, हुस्न आशिक की नजर के सामने आप आता है नजारे के लिए। बुला के जलाया जला के कहा तू क्यों आया जी आया, बुला के जलाया जला के कहा तू क्यों आया। पानी सरे सदा पमा पधा मा गपा मधा पानी नी नी दादा पा गपा मधा पानी नी नी दादा पा जहाँ हुस्न वाले न होंगे वहाँ हम रहेंगे जी वहाँ हम रहेंगे रहेंगे रहेंगे ओ हो यहाँ हम रहे तो हमेशा यही गम रहे हसरत है किसे, अरे हम तो अपने इश्क पे कुर्बान है, तुम हसीनों से मोहब्बत है किसे। जरूरत है किसे, आप हो मेरे ये हसरत है किसे, हम तो अपने इश्क पे कुर्बान है, तुम हसीनों से मोहब्बत है किसे। तुम्हें बेसहारा जो देखा तो अपना बनाया बनाया, मोहब्बत कहाँ थी हमें तो रहम तुम पे आया जी आया, मोहब्बत कहाँ थी हमें तो रहम तुम पे आया। इस बहार तुम्हें भी खुदा याद आया जी आया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया, तुम्हें हुस्न दे के खुदा।